que estará me batão, que é dura mesmo. E aí aqui no dilão, vai ter ele aí mesmo. Ab yahi hai meri khwahish, is pal ko to main jee loon. Tu is jagah बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले ओ साथी इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले ओ साथी इतना तो बस कर दे किस तरह मैं बताऊं कि अधूरा मैं हूं ये यकीन दिलाऊं बना तेरे लिए ही मैं हूं अब यही है मेरी ख्वाहिश इस पल को तो मैं जी लूं तू इस जगह है खड़ा फिर भी है दूर तू हाँ कुछ ना रहा दरमियान फिर क्यों दिल कह रहा ओ साथी ओ साथी बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में तू भर ले ओ साथी इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही बाहों में